महान वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन, छठा भाग। जैसे धरती का खिंचाव सेब को आकाश में उड़ने नहीं देता, उसी तरह चांद भी उड़ नहीं पाता। वह अपने ही पद पर रहता है, जो कि परिक्रमा पद या ग्रह पद कहलाता है। मान लो किसी रस्सी के सिरे पर पत्थर बांधकर घुमाया जाए, तो वह तभी छूट सकता है जबकि रस्सी टूट जाए। सभी खगोलीय पिंडों में यह खिंचाव होता है, जिसे गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। इसी से संतुलन बना रहता है। तो पृथ्वी का ग्रहपद सूर्य के चारों ओर है और चांद का पृथ्वी के चारों ओर, और यह नब ना दिखने वाली इस गुरुत्वाकर्षण की डोर से ही बंधा है। उस समय दूसरे वैज्ञानिक और खगोल शास्त्री भी थे, जो इसी समस्या पर काम कर रहे थे, पर इसे सुलझाने का श्रेय न्यूटन को ही जाता है। उसने प्रकृति से सबूत लेकर सिद्धांत को प्रमाणित किया। सभी वैज्ञानिक अपना काम प्रकृति के बहुत करीब होकर ही करते हैं, नहीं तो सिद्धांत का व्यावहारिक जीवन में कोई मतलब ना रहे। उस समय इंग्लैंड के एक खगोल शास्त्री थे, एडमंड हेली। वह भी इसी समस्या पर काम कर रहे थे। अपने संशय दूर करने के लिए वह एक दिन न्यूटन के पास गए। उन्हें यह जानकर बड़ा सुखद आश्चर्य हुआ कि न्यूटन पहले से ही इस प्रश्न को हल कर चुका है। तो वे न्यूटन की खोजों को लेकर रॉयल सोसाइटी में छपवाने की आशा से गए। रॉयल सोसाइटी ने उस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया और छापने में कोई रुचि नहीं दिखाई। हेले ने अपना काम छोड़कर सब कुछ पढ़ा और जांच कर ठीक किया और अपने खर्चे पर उसे छपवाया। इस अद्भुत लेखन को प्रिंसिपिया नाम दिया गया। हेली अगर यह सब ना करते तो आज दुनिया आइजैक न्यूटन को नहीं जानती। टेलीस्कोप के लेंस द्वारा अब तक न्यूटन मशहूर हो चुके थे। परावर्ती टेलीस्कोप की वजह से विशिष्ट रॉयल सोसाइटी भी उन्हें अच्छी तरह पहचान गई थी। कैलकुलस और बाइनोमियल थ्योरम के कारण गणितज्ञों में वे अपना स्थान बना चुके थे। गुरुत्वाकर्षण के नियम ने उन्हें वैज्ञानिकों की अगली पंक्ति में ला खड़ा किया और रोशनी और रंगों पर जो कुछ किया, उससे भौतिक वैज्ञानिक उनकी तरफ आकर्षित हुए। न्यूटन एक महान सर्वज्ञ ज्ञात हुए, जो दुनिया ने पहले क्या देखा ना होगा। हर क्षेत्र में ऐसे व्यक्ति हुए जिन्होंने अधिक महत्वपूर्ण योगदान दिया, लेकिन एक साथ सभी क्षेत्रों में समान दक्षता रखने वाला दूसरा कोई नहीं था। और उसने यह सब केवल 24 वर्ष की छोटी उम्र में ही कर दिखाया। प्लेग समाप्त होने पर वह वापस कैम्ब्रिज चला गया और ट्रिनिटी कॉलेज में फेलो बनाया गया। प्रोफेसर आइजैक बरो सेवानिवृत्त हुए तो कॉलेज में न्यूटन को गणित का प्रोफेसर बना दिया। शीघ्र ही न्यूटन ने ऑप्टिक्स नाम की एक पुस्तक प्रकाशित की, जो कि इस विषय पर श्रेष्ठ पुस्तक है।